कलह प्रिया दरिद्रा देवी को इस प्रकार आदेश देकर संपूर्ण देवताओं ने एकाग्रचित हो पुनः क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। तब सुंदर नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अनंत ने ग्रहण किया। तदनंतर समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गरुड़ ने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएं और महातेजस्वी गंधर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यंत रूपवान और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। तत्पश्चात इरावत हाथी, उच्च शिरावा नामक अश्व, धन्वंतरी, वैद, पारिजात वृक्ष और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ का प्रादुर्भाव हुआ। इन सबको देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवलोक में दुंदुभिया बजने लगी, वन देवियां फूलों की वृष्टि करने लगी, गंधर्व राज गाने और अप्सराएं नाचने लगी, शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगी, सूर्य की प्रभा निर्मल हो गई, बुझी हुई अग्नियां जल उठी और संपूर्ण दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर क्षीर सागर से शीतल एवं अमृतमय किरणों से युक्त चंद्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मी जी के भाई और सबको सुख देने वाले हैं। वे नक्षत्रों के स्वामी और संपूर्ण जगत के मामा हैं। इसके बाद श्री हरि जी की पत्नी तुलसी देवी जी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और संपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है। जगन माता तुलसी जी का प्रादुर्भाव श्री हरि जी की पूजा के लिए ही हुआ है। तत्पश्चात सब देवता प्रसन्न चित्त होकर मंदराचल पर्वत को यथास्थान रख आए और सफल मनोरथ हो माता लक्ष्मी जी के पास जा सहस्त्र नाम से स्तुति करके श्री सूक्त का जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देववरो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु जी की प्रियतमा, हे लक्ष्मी देवी, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो और विष्णु जी के बक्ष स्थल में सदा निवास करें, कभी भगवान जी से अलग ना हो तथा तीनों लोकों का भी कभी परित्याग ना करें। हे देवी, यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। हे जगन माता, आपको नमस्कार है, हम आपसे यही चाहते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर श्री नारायण जी की प्रियतमा लोक माता महेश्वरी लक्ष्मी जी ने एव मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदनंतर क्षीर सागर पर भगवान नारायण जी और ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। देवताओं ने जनार्दन जी को नमस्कार करके उनका सत्वन किया और प्रसन्न वंदन हो हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश्वर, आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मी देवी जी को, जो कभी आपसे अलग होने वाली नहीं है, जगत की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आदि देवता और मुनियों ने नाना प्रकार के रत्नों से बने हुए बाल सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य पीठ पर भगवान विष्णु जी और भगवती माता लक्ष्मी जी को बैठाया तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रतनमय आभूषण एवं अप्राकृत दिव्य फलों से उन दोनों का पूजन किया। क्षीर सागर से जो कोमल दलों वाली तुलसी देवी जी प्रकट हुई थी, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मी जी के युगल चरणों का अर्चन किया। फिर 3 बार प्रदक्षिणा और बारंबार नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रों से स्तुति की। इससे सर्व देवेश्वर भगवान श्री हरि जी ने लक्ष्मी जी सहित प्रसन्न होकर देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तब से देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनके यहाँ धन धान्य की प्रचुर वृद्धि हुई और वे निरोग होकर अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए समस्त महामुनियों और देवताओं से कहा, मुनियों और महाबली हे देवताओं, तुम सब लोग सुनो, एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है, वह सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। तुम लोगों ने लक्ष्मी जी का दर्शन पाने के लिए इस तिथि को उपवास किया है, इसलिए यह द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आज से जो लोग एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी जी और तुलसी जी के साथ मेरा पूजन करेंगे, वे सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान विष्णु जी मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मी जी के निवास स्थान क्षीर सागर में चले गए। वहां सूर्य के समान तेजोमय विमान पर शेष नाग की शैया के ऊपर विशाल लोचना भगवती रमा जी के साथ रहने लगे। वे देवताओं को दर्शन देने के लिए सदा ही वहां निवास करते हैं। तदनंतर सब देवता कश्यप रूपधारी सनातन भगवान जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रसन्न चित्त हो उनकी स्तुति करने लगे। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, हे देवेश्वरों, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो। देवता बोले, हे महाबली देवेश्वर, आप शेषनाग और दिग्गजों की सहायता के लिए 7 दीपों वाली इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विश्व भावन भगवान जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। तब से उन्होंने 7 दीपों सहित पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया। तदनंतर महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव तथा मानव भगवान जी की आज्ञा ले अपने अपने लोक को चले गए। तब से ब्रह्मा जी आदि देवता, सिद्ध मनुष्य, योगी तथा मुनि श्रेष्ठ भगवान जी की आज्ञा मानकर बड़ी भक्ति के साथ एकादशी तिथि को उपवास और द्वादशी तिथि को भगवान जी का पूजन करने लगे। सारे बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की जय।